นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนที่จะได้เข้าสู่ภาคปฏิบัติลงมือเจริญสติภาวนาก็จะได้ซักซ้อมทำความเข้าใจในวิธีในแนวทางของการปฏิบัติแล้วเราจะเจริญสติกันอย่างไรเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานกันอย่างไรก็มาทำความเข้าใจก็เรื่องสติก็เรื่องสัมปชัญญะเกี่ยวกับอารมณ์ของสติที่ตั้งของสติที่เป็นปรมัตถธรรมงั้นเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรมเรื่องของบัญญัติเรื่องของสภาวะเพื่อจะได้มีสติระลึกรู้ได้ถูกต้องสติก็คือธรรมชาติที่ระลึกได้สัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่รู้สึกรับรู้พิจารณาสังเกตรู้พร้อมไม่มีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวการปฏิบัติประกอบด้วยความเพียรหรือเรียกว่ากำลังเจริญองค์มรรคอยู่ในการเจริญสติสติเรียกว่าเป็นสัมมาสติความระลึกชอบซึ่งเป็นองค์มรรคองค์หนึ่งในจำนวนองค์มรรคทั้ง8มันเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยเวลาที่เจริญสตินั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่มีแต่สติเท่านั้นที่กำลังเจริญอยู่จะต้องมีความเพียรประกอบอยู่ด้วยมีสัมปชัญญะซึ่งเป็นส่วนของปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสมาธิมีสัมมาสังกัปปะมีความเพียรมีศีลประกอบกันอยู่แต่ว่าเราพูดสั้นๆย่อๆก็คือการเจริญสติเจริญก็คือทำให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอๆเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการทำให้เจริญสติเจริญขึ้นคือมีสติอยู่บ่อยๆไม่ใช่ระลึกกันเพียงครั้งสองครั้งคือต้องมีสติอยู่เสมอๆดังนี้ในการเจริญสติที่จะเข้าถึงวิปัสสนาสตินั้นจะต้องระลึกตรงต่อสภาวะหรือเรียกว่าปรมัตถธรรมหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจว่าสภาวะเป็นอย่างไรรูปนามเป็นอย่างไรหรือปรมัตถธรรมเป็นอย่างไรรวมทั้งเราก็ต้องเข้าใจอารมณ์ที่ตรงกันข้ามกับปรมัตถ์ด้วยเพื่อจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเราจะรู้จักสีขาวก็ต้องรู้จักสีดำจะรู้จักความสว่างก็ต้องรู้จักความมืดเป็นข้อที่เปรียบเทียบกันเช่นการจะทำความเข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมก็ต้องเข้าใจอารมณ์ตรงกันข้ามด้วยคือบัญญัติโดยปกติสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยก็จะชินอยู่กับบัญญัติชินอยู่กับสมมุติส่วนสภาวะหรือปรมัตถธรรมเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยรู้จักถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนไว้เราจะไม่รู้จักเลยทั้งๆที่เป็นสิ่งที่เป็นจริง บัญญัติทั้งที่เป็นของปลอมเป็นของไม่มีจริงแต่สัตว์โลกทั้งหลายกลับอยู่กับบัญญัติอยู่กับของปลอมอยู่กับของไม่มีจริงจนกระทั่งว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเช่นว่าอยู่กับความเป็นตัวเราของเราอยู่กับความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นรูปเป็นร่างเป็นชื่อเป็นภาษาเนี่ยแล้วอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาจนกระทั่งเป็นจริงเป็นจังขึ้นส่วนในตัวสภาวะหรือปรมัตถธรรมต้องเป็นสภาพจริงแท้ๆเนี่ยเรากลับไม่เห็นสภาพจริงๆแท้ๆนั้นก็เป็นอนัตตาเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนถึงความเป็นเราของเราดังนั้นการที่ปฏิบัติที่ให้เข้าถึงวิปัสสนาเนี่ยก็คือการเข้าไปเห็นอนัตตารวมทั้งการเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติอยู่การรู้เห็นอย่างนี้แหละจึงจะเป็นวิปัสสนาจึงเรียกว่าเข้าถึงวิปัสสนาหมายถึงการเห็นรู้เห็นสภาพที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเราเขาอย่างที่เคยเห็นมาเคยรู้สึกมาพอสติพัฒนาจิตใจเข้าไปถึงความเป็นจริงก็จะเข้าไปรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่มาเป็นสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงสภาพธรรมเป็นธรรมชาติที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลปฏิเสธความเป็นตัวเราของเรามีสภาพที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีสภาพที่เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องดับไปอยู่เสมอมีสภาพที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยจะต้องเห็นอย่างนี้เข้าไปรู้เห็นอย่างนี้จริงๆจึงจะเป็นการเข้าถึงวิปัสสนาและจึงจะเป็นไปเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นความหลุดพ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเข้าถึงนิพพานการดับทุกข์การสิ้นจากอาสวะกิเลสจะต้องผ่านการมีปัญญานะมีปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงก็ดังที่กล่าวแล้วเนี่ยคือเข้าไปรู้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติในตัวเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลการจะรู้เห็นความเป็นจริงอย่างเนี้ยมันก็จะต้องมีการระลึกการกำหนดให้ตรงต่อของที่เป็นจริงสภาพที่เป็นจริงถ้าหากว่าเราไปกำหนดหรือไประลึกที่ของปลอมที่เรียกว่าบัญญัติที่เรียกว่าสมมติมันจะไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้อยู่กับของปลอมมันก็รู้ไปตามของปลอมอยู่กับสมมติเนี่ยมันก็รู้ไปตามสมมติอย่างดีก็คือเข้าถึงความสงบถ้าอยู่กับบัญญัติอยู่กับสมมติที่เป็นกรรมฐานก็เป็นความสงบได้เช่นเราอยู่กับความว่างเนี่ยเอาจิตนิ่งอยู่กับความว่างเปล่าจิตก็เข้าถึงความสงบแต่มันก็แค่ได้แค่นั้นคือแค่ความสงบมันจะไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตราบใดที่สติไม่ระลึกให้ตรงต่อปรมัตถธรรมหรือสภาวะธรรมหรือถ้าหากว่ามีสติอยู่กับรูปร่างสันฐานนะสวดทรงสันฐานมันก็จะได้เพียงสมาธิความสงบหรือถ้าหากว่าถ้าเราไม่เข้าใจพออารมณ์ที่เป็นสมมติคือความเป็นรูปร่างสันฐานมันอันตรธานไปตามสภาพตามที่มันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้ว ผู้ปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจก็จะไปค้นหาจะไปตามหาความเป็นรูปเป็นร่างก็เลยพัฒนาไปไม่ได้ถอยหลังเข้าหาสมมติอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเออเนี่ยคืออย่างนี้คือบัญญัติความเป็นรูปทรงสันฐานเช่นหลับตาแล้วพอเห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาแล้วก็รู้ว่าเออนี่บัญญัติของปลอมเมื่อมันหลุดไปมันไม่มีรูปร่างไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ดีนะเพียงแต่ว่าเมื่อไม่มีแล้วสติจับความรู้สึกได้ไหมถ้าจับความรู้สึกนั้นเป็นตัวสภาวะได้มันก็จะอยู่กับปรมัตถธรรมแต่ถ้าจับไม่ได้มันก็จะไปอยู่กับความว่างเปล่าซึ่งเป็นสมมุติฉะนั้นให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสมมุติหรือบัญญัติเนี่ยแบ่งเป็นข้อใหญ่ๆอยู่สองอย่างคือสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติกับอัตถบัญญัติเนี่ยสัทธบัญญัติก็คือชื่อภาษาที่ใช้เรียกขานกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆแล้วก็จะมีชื่อเรียกกันไว้อวัยวะร่างกายในตนเองก็มีชื่อเรียกกันเรียกว่าขาเรียกว่าแขนเรียกว่าศีรษะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เมื่อเราทำกรรมฐานนะเราก็มีชื่อสมมติเรียกกันอีกที่เราสมมติว่าพุทโธสมมติเรียกว่าพองหนอยุบหนอสมมติเรียกธรรมโมสังโฆแล้วแต่จะสมมติกันไปอันนี้ก็เป็นภาษาที่นำมาสมมติเรียกเรียกว่าสัทธบัญญัติหรือนามบัญญัติฉะนั้นบัญญัติเหล่านี้ที่สุดเราจะต้องเพิกออกไปถ้าเราจะนำมาใช้ก็ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในเบื้องต้นเพื่อให้จิตใจมั่นคงอยู่กับอารมณ์ตั้งมั่นที่สุดเราก็ต้องคัดออกไปบัญญัติประการที่สองก็คืออัตถบัญญัติอัตถบัญญัติก็ได้แก่ความเป็นรูปทรงสันฐานกับความหมายถ้าเรามองวัตถุสิ่งของอันใดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นส่วนทรงสันฐานเป็นรูปร่างกลมบ้างแบนบ้างเหลี่ยมบ้างอย่างเนี้ยก็พึงทราบว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นสมมุติแม้เราจะลืมตามองเห็นกลมๆเหลี่ยมๆแบนๆที่จริงไม่ใช่การเห็นไม่สามารถจะเห็นได้แต่มันเป็นความรู้ทางใจการเห็นมันจะเห็นแต่สีสันเท่านั้นเราเห็นสีตัดกันเห็นสีสลับแต่จิตทางมโนทวารมโนวิญญาณมันจะนึกคิดมันจะแปลจึงบอกออกมาเป็นรูปทรงสันฐานแล้วก็ตีความหมายได้ว่านี่อย่างนี้คือนาฬิกาอย่างนี้คือคนอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายอันนี้คือสักความหมายอันเป็นของปลอมเป็นบัญญัติเป็นสมมุติทำไมจึงต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องที่เวลาเราปฏิบัติเราหลับตาอยู่เนี่ยหลับตาแล้วก็เจริญสติระลึกเข้ามาที่ร่างกายใช่ไหมเวลาระลึกมาที่ร่างกายเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นร่างกายอยู่ในใจเนี่ยจะรู้สึกว่ามีลำตัวถ้านึกถึงหน้าท้องก็เห็นเป็นแผ่นผืนหน้าท้องถ้านึกถึงขาก็เห็นเป็นส่วนทรงของขานึกถึงแขนถึงมือก็เห็นรูปร่างส่วนทรงมือนึกถึงศีรษะมันก็เห็นเป็นเงากลมนึกทั้งตัวก็เห็นเป็นส่วนทรงทั้งตัวให้พึงเข้าใจว่าอันนี้แหละคือบัญญัติอารมณ์ที่จิตมันปรุงมันสร้างมันประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นสมมติอันหนึ่งเรียกว่ารูปร่างสันฐานหรือว่าสันฐานบัญญัติเมื่อปฏิบัติไปเนี่ยจะต้องเพิกอารมณ์เหล่านี้ออกจากใจจริงอยู่ใหม่ๆอาจจะมา ระลึกไว้เพราะว่าการระลึกถึงรูปร่างสันฐานมันก็เป็นกรรมฐานคือเป็นที่ตั้งของสติเหมือนกันที่จะให้เกิดความสงบได้การนึกถึงขาถึงลำตัวศีรษะถึงท้องถึงจมูกอะไรก็แล้วแต่จิตสามารถสงบได้ตั้งมั่นได้แต่ว่าการปฏิบัติไม่ได้อยู่แค่ความสงบเนี่ยจะต้องเข้าถึงปัญญาวิปัสสนาเป็นเรื่องปัญญาแค่ความสงบนิ่งๆยังเป็นเรื่องของสมถะอยู่ต้องเข้าถึงปัญญาเพียงแต่ว่าใหม่ๆเราต้องการจะให้สงบบ้างสงบก่อนก็เพ่งบัญญัติได้เพ่งให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานหรือว่าเราเลือกอยู่กับความหมายว่านั่งอยู่ความหมายว่าเข้าว่าออกเนี่ยว่าพองว่ายุบว่ายกขึ้นก้าวไปเหยียบลงขวาซ้ายเนี่ยเป็นสมมุตินั่นเองคือความหมายเราก็เจริญสติอยู่กับอารมณ์แบบนี้เพื่อให้จิตใจตั้งมั่นนั้นความหมายก็เป็นกรรมฐานได้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อย่างการกำหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามรู้เท่าทันกายในกายในข้อที่หนึ่งคืออนาปานัปปะเนี่ยการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกในคำสอนพระองค์ก็สอนให้ตามรู้ลมหายใจว่าขณะนี้ให้รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกขณะนี้หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นการที่รู้ว่าเข้าออกอารมณ์ของสติเป็นเข้าเป็นออกเป็นยาวเป็นสั้นอารมณ์เหล่านี้คือความหมายเป็นอรรถบัญญัติซึ่งก็เป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของสติถ้าสติเกาะอยู่กับลมหายใจว่าเข้าว่าออกยาวสั้นจิตก็สงบได้คือจิตมันจะเกาะอยู่เมื่อจิตเกาะอยู่กับลมหายใจมันก็จะตัดเรื่องราวออกไปที่จิตจะไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยมันจะตัดออกไปจิตมันก็จะมาจดจ่อมาตั้งมั่นอยู่กับกายนี้เกิดสมาธิขึ้นมาแต่ต้องให้ทราบว่าไม่ได้อยู่แค่สมาธิเราจะต้องพัฒนาสติให้เข้าถึงปัญญาจะเข้าถึงปัญญาก็ต้องระลึกเข้าถึงปรมัตถธรรมเข้าไปรู้ถึงสภาพธรรมแท้ๆซึ่งที่สุดมันก็จะต้องเพิกสมมุติออกไปเวลาที่สติอยู่กับปรมัตถธรรมล้วนๆมากขึ้นความเป็นรูปทรงสันฐานจะอันตรธานไปจากเจตใจความหมายก็อันตรธานไปรวมทั้งชื่อภาษาที่เราใช้เป็นบริกรรมอยู่เรียกอยู่ในใจก็จะหลุดออกไปเหลือแต่สภาพของสติสัมปชัญญะที่ทำหน้าที่อยู่ร้วนๆขึ้นไม่มีบัญญัติเข้ามาอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ขึ้นในภาวะของผู้ปฏิบัติก็จะเหมือนกับไม่มีตัวตนนั่งอยู่ไม่มีสถานที่ว่านั่งอยู่ตรงไหนบอกไม่ได้ว่าคือที่ไหนอย่างไรแต่มีสภาพธรรมอยู่มีปรมัตถธรรมอยู่ที่แสดงความจริงเปลี่ยนแปลงเกิดดับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจอีกว่าไอ้ที่ว่าปรมัตถธรรมหรือสภาวธรรมเนี่ยหรือรูปนามเนี่ยมันคืออย่างไรเราจะต้องมาทำความเข้าใจนะปรมัตถธรรมหรือรูปนามเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นปรากฏอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะทางตาเนี่ยก็จะมีประสาทตาอยู่ซึ่งเป็นความจริงเป็นปรมัตถธรรมนะเป็นเครื่องรับแต่ในสังขารของแต่ละชีวิตเนี่ยจะมีเครื่องรับอยู่ที่เป็นสื่อรับได้อยู่6ที่คือมีตาเนี่ยประสาทตาเนี่ย แล้วก็จะมีสิ่งที่มากระทบก็คือรูปารมณ์รูปารมณ์นี่ก็คือสีต่างๆเวลามากระทบปุ๊บมันก็จะเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นขึ้นดังนั้นอาศัยแสงสว่างต้องมีแสงสว่างด้วยมีประสาทตาดีมีสีสันมีแสงสว่างมีความสนใจก็เกิดการเห็นขึ้นมาอันนี้เป็นตัวปรมัตถธรรมเป็นสภาวธรรมจักขุประสาทประสาทตาเนี่ยก็เป็นรูปธรรมรูปารมณ์ก็เป็นรูปธรรมจักขุวิญญาณก็เป็นนามธรรมเนี่ยคือรูปนามหรือปรมัตถ์หมายถึงว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลประสาทตาก็ไม่ใช่ตัวเราของเราการเห็นก็ไม่ใช่ตัวเราของเรารูปารมณ์รูปหรือสีนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความเกิดดับมันมีสภาพที่บังคับไม่ได้เวลาสีกระทบตาเห็นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนนี่ถ้ามันเลยจากสภาพธรรมเหล่านี้มันก็จะมีการนึกคิดตีความหมายว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้เป็นสมมติแหละเป็นของปลอมสภาพที่เป็นจริงๆก็แค่นี้คือแค่สีแค่เห็นแค่ประสาทตาที่เป็นสภาวะฉะนั้นเวลาที่มีการระลึกรู้ทางตาเนี่ยก็จะระลึกรู้แค่การเห็นแค่การเห็นสีสันนี่เท่านั้นไม่ต้องพยายามนึกออกไปว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรอย่างไรมันจะเป็นสมมติเราเลือกเพียงแค่การเห็นนะบ่อยๆเนืองๆก็จะพบความจริงว่าสภาพเห็นนั้นก็หมดไปดับไปสิ่งที่มาปรากฏทางตาก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราของเราสื่อรับที่สองก็คือประสาทหูเนี่ยประสาทหูก็จะอยู่ในรูหูนี่แหละนะเป็นความใสเป็นรูปธรรมสิ่งที่จะมากระทบได้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบทางหูก็คือเสียงต่างๆเวลาผ่านช่องหูกระทบมันก็เกิดโสตวิญญาณคือการได้ยินเสียงขึ้นอันไหนเป็นรูปเป็นนามประสาทหูก็เป็นรูปธรรมเสียงก็เป็นรูปธรรมได้ยินก็เป็นนามธรรมนี่เรียกว่าสภาวะสภาวะคือธรรมชาติที่มีจริงเสียงได้มีจริงได้ยินมีจริงแต่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราของเราโดยปกติสัตว์โลกทั้งหลายก็จะไปยึดถือเวลาได้ยินก็จะรู้สึกเป็นเราได้ยินใช่ไหมเหมือนเราได้ยินเราได้ยินอยู่เป็นตัวตนแต่ถ้าเกิดระลึกมีสติระลึกรู้สภาพได้ยินอยู่บ่อยปัญญารู้แจ้งขึ้นมามันจะประจักษ์ว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเสียงก็ไม่ใช่ตัวเราของเราได้ยินก็ไม่ใช่ตัวเราของเราประสาทหูก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นแจ้งขึ้นมาฉะนั้นในทางการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสติระลึกรู้ก็จะระลึกรู้เพียงแค่เสียงหรือแค่การได้ยินเท่านั้นแต่ถ้ามันเลยไปล่ะพอได้ยินปุ๊บมันเลยไปเป็นเสียงนกเสียงรถเป็นบัญญัติพอเป็นบัญญัติเนี่ยอารมณ์ที่เป็นบัญญัติที่เป็นนกเป็นคนเป็นสัตว์มันไม่ใช่ปรากฏทางหูแล้วไปปรากฏทางใจสติมันก็ไประลึกทางใจอันนี้สื่อที่รับที่3ก็คือประสาทจมูกนะประสาทจมูกก็เป็นความใสประสาทก็คือความใสรูปที่มีความใสรับอารมณ์ได้อารมณ์ที่จะมากระทบทางจมูกก็คือคันธารมณ์คันธารมณ์ก็คือกลิ่นต่างๆเนี่ยพอกระทบปุ๊บมันก็เกิดการรู้กลิ่นขึ้นคานประสาทนี่ก็เป็นรูปธรรมคันธารมณ์ก็เป็นรูปธรรมคานวิญญาณนี่เป็นนามธรรมเราจัดอย่างไรที่เป็นรูปเป็นนามเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์จัดว่าอันนี้อย่างนี้จะจัดว่าเป็นรูปอย่างนี้จัดว่าเป็นนามก็จัดที่ว่าถ้าสภาพธรรมอันใดที่มันปรากฏแล้วมัน มันไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้มีแต่เสื่อมสลายอย่างเดียวสภาพธรรมนั้นเราก็จัดไว้เป็นรูปธรรมอย่างกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยมันไปรู้อะไรได้ไหมรู้อะไรไม่ได้มันได้แต่ถูกรู้อย่างเดียวมีแต่เสื่อมสลายกระทบกลิ่นมากระทบมันก็สลายตัวฉะนั้นก็จัดเป็นรูปประสาทจมูกเนี่ยมันรับรู้อะไรได้ไหมจริงอยู่มันรับกลิ่นได้แต่มันไม่รู้นะมันไม่รู้กลิ่นหรอกไอ้ตัวที่รู้กลิ่นก็คือตัววิญญาณวิญญาณมันรับรู้เพราะนั้นมันก็จัดเป็นนามนามธรรมธรรมชาติใดที่มันรับรู้อารมณ์ได้มันน้อมไปรู้อารมณ์ได้นะก็จัดเป็นนามอย่างคณะวิญญาณเนี่ยมันน้อมไปรู้อะไรน้อมไปรู้กลิ่นได้มันจึงจัดเป็นนามธรรมฉะนั้นที่บอกการเจริญวิปัสสนาให้กำหนดรูปนามเนี่ยกลิ่นเนี่ยเป็นรูปประสาทจมูกเป็นรูปรู้กลิ่นเนี่ยเป็นนามหรือว่าเจริญวิปัสสนาให้กำหนดสภาวะคือสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่จริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นจริงมีอยู่กลิ่นก็เป็นจริงประสาทจมูกก็มีจริงรู้กลิ่นก็มีจริงแต่ถ้าเลยจากนั้นไปเนี่ยพอไปเป็นว่าเออนี่กลิ่นนี่กลิ่นน้ำหอมกลิ่นซากศพอะไรอย่างเนี้ยเป็นบัญญัติแหละเป็นธรรมอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจเป็นของปลอมอันนี้สื่อที่4ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นที่4ก็มีประสาทลิ้นเนี่ยชิวหาประสาทประสาทลิ้นเป็นความใสที่อยู่บริเวณลิ้นสิ่งที่จะมากระทบได้มีอะไรอะไรที่มากระทบประสาทลิ้นได้เสียงได้ไหมสีได้ไหมไม่ได้กระทบได้อย่างเดียวคือรสเนี่ยรสเนี่ยก็เรียกว่าระสารมรสารมก็คือรสต่างๆเนี่ยออกมาจากอาหารเนี่ยพออาศัยอาโปธาตุน้ำเป็นตัวเชื่อมพอกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดวิญญาณวิญญาณที่เกิดรู้ขึ้นที่ทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณเรียกไปตามประสาทมันเกิดที่ประสาทเกิดที่ชิวหาประสาทเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณเกิดการรู้รสอันไหนเป็นรูปเป็นนามเราก็ดูว่าสิ่งใดที่มันปรากฏแล้วไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้อันนั้นก็เป็นรูปจิวหาประสาทเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปมันรับแต่มันไม่รู้มันทัพพีตักแกงตักแกงแต่ไม่รู้รสแกงรสารมณ์เป็นรูปหรือเป็นนามนี่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันได้แต่มาปรากฏแล้วก็ดับไปจิวหาวิญญาณเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามทำไมจึงเป็นนามเพราะว่ามันรู้อารมณ์ได้ถามว่าวิญญาณจิวหาวิญญาณไปรู้อะไรไปรับรู้อะไรก็ไปรู้รสก็จัดเป็นนามฉะนั้นรสกับรู้รสเนี่ยมันก็เกิดอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเกิดอยู่ที่ลิ้นเนี่ยมันกระทบกันตรงเนี้ยรู้สึกกันตรงเนี้ยการระลึกก็ต้องระลึกตรงเนี้ยตรงที่ลิ้นเนี่ยที่เรียกว่าเกิดการผัสสะที่จริงสติเนี่ยจะระลึกรู้ตรงที่มีการผัสสะผัสสะที่ลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาสัมผัสเกิดการผัสสะขึ้นที่ลิ้นความจริงก็ปรากฏตรงนี้พ้นจากนี้ไปแล้วมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะดับไปก็ไม่ต้องไปตามระลึกแล้วมันหมดไปแล้วถ้าเราไปนึกคิดต่อมันก็ไปนึกของปลอมแล้วไปนึกสมมุติจะรู้ต้องรู้ตรงขณะที่กำลังผัสสะรสกระทบลิ้นเป็นปัจจุบันบ่อยๆเนืองๆก็จะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสักแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ปรากฏหมดไปดับไปไม่ใช่ตัวเรารสเนี่ยรู้รสเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราแต่โดยปกติปุถุชนที่ไม่ได้เจริญสติเวลารู้รสก็จะรู้สึกว่าเป็นเรากำลังรู้รสเลยไปสู่ความอร่อยชอบไม่ชอบพอชอบไม่ชอบมันก็มาทางใจนะฉะนั้นก็พยายามมีสติระลึกเพียงแค่รสรู้รสไม่ต้องนึกคิดอะไรออกไปสื่อรับที่5ก็คือทางไหนทางกายทางกายก็มีกายประสาทซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายเป็นความใสเหมือนกัน สิ่งที่จะมากระทบได้สิ่งที่มากระทบกายเขาเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์ที่มากระทบทางกายพอมากระทบปุ๊บเกิดการผัสสะมันก็เกิดกายวิญญาณรู้สึกขึ้นมาเกิดการผัสสะขึ้นทางกายเขาเรียกว่ากายสัมผัสเกิดการผัสสะขึ้นมาเป็นการประชุมร้อมกันสามอย่างสว่ากระทบตรงแขนเนี่ยเย็นมันกระทบปุ๊บมันก็รู้สึกเย็นตรงนี้ทันทีกายประสาทก็อยู่ตรงนี้มันมีอยู่ทั่วร่างกายมันประชุมกันสามอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะการระลึกก็ต้องระลึกตรงที่เกิดการผัสสะอันไหนเป็นรูปเป็นนามกายประสาทเป็นรูปเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปทำไมจึงเป็นรูปเพราะรับรู้อารมณ์ไม่ได้มีแต่เสื่อมสลายอย่างเดียวรับแต่ไม่รู้เนี่ยโผฏฐัพพารมณ์เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปเป็นรูปเพราะอะไรเป็นรูปเพราะรับรู้อารมณ์ไม่ได้ได้แต่ถูกรู้มีแต่เสื่อมสลายกระทบแล้วก็สลายกายวิญญาณเป็นรูปหรือเป็นนามทำไมจึงเป็นนามรู้อารมณ์ได้ถามว่าไปรู้อะไรเนี่ยกายวิญญาณไปรู้โผฏฐัพพารมณ์รู้เสียงได้ไหมไม่ได้รู้อย่างอื่นไม่ได้รู้ได้แค่โผฏฐัพพารมณ์ฉะนั้นก็เป็นอะไรเป็นนามโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์ที่มากระทบทางกายมีอะไรบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนเป็นรูปอะไรเย็นร้อนความร้อนเนี่ยเป็นรูปอะไรดินน้ำลมไฟไฟรูปไฟแล้วทำไมมันเย็นได้ไฟทำไมเย็นความร้อนน้อยก็กลายเป็นเย็นเย็นที่จริงก็ยังมีอุณหภูมิอยู่แข็งอ่อนเป็นรูปอะไรดินปกติก็แข็งอ่อนก็คือแข็งน้อยรูปดินตึงหย่อนเป็นรูปอะไรลมเนี่ยหย่อนไว้เนี่ยฉะนั้นที่หายใจเข้าไปเนี่ยเข้าไปในปอดหายใจเอาลมเข้าไปเวลาหายใจออกก็ลมออกลองสังเกตที่หายใจเข้าตึงหรือหย่อนตึงเนี่ยลักษณะของลมเข้าไปมันก็ตึงหายใจออกก็หย่อนคลายเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าอีกก็ตึงอีกหายใจออกก็หย่อนหายใจเข้าท้องตึงหรือหย่อนตึงหายใจออกหย่อนเนี่ยเนี่ยคือตัวสภาวะนะปรมัตถธรรมฉะนั้นสังเดี๋ยวมันก็ตึงเดี๋ยวมันก็หย่อนมันก็เลยเหมือนไหวไหวไหวไหวเราจะเรียกว่ามันกระเพื่อมกระเพื่อมสะเทือนอยู่เป็นสภาวะฉะนั้นตัวสภาวะปรมัตถธรรมมันแค่รู้สึกเย็นร้อนตึงหย่อนไหวไม่บอกว่าคืออะไรถ้าไปบอกว่าเข้าออกไม่ใช่ตัวสภาวะแล้วมันเลยไปแล้วอย่างนี้จริงๆรู้เพียงแค่รู้สึกตึงตึงตึงแล้วก็บอกว่านี่คือเข้ามันเป็นสมมุติแหละพอมันหย่อนหย่อนก็บอกว่านี่ออกเป็นความหมายแล้วตัวสภาวะจริงๆแค่รู้สึกตึงตึงหย่อนหย่อนแต่ไปแปลไปตีความหมายจิตเป็นนึกคิดแปลความหมายว่านี่เข้านะนี่ออกแล้วยาวสั้นนะจริงไหมเข้ายาวออกยาวยาวก็ยิ่งเป็นความหมายขยายความหมายเข้ายาวสั้นเข้าสั้นออกสั้นเป็นความหมายนี่เป็นบัญญัติเรียกว่าอัตถบัญญัติฉะนั้นตัวสภาวะจริงๆก็คือแค่รู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวนั่นอย่างเวลาที่เดินไปเดินจงกรมเคลื่อนเท้าก้าวไปแต่ละก้าวจะปรากฏรูปเหล่านี้ขึ้นมาไปสังเกตดูเพราะว่ามันมีการขยับขยื่นจะต้องมีความรู้สึกเหล่านี้เวลาที่เคลื่อนเท้าเคลื่อนไปมันต้องมีลมผลักดันจิตตะชะวาโยลมที่เกิดจากจิตมันไปผลักดันให้กายได้เคลื่อนไปได้ถ้าอยู่ๆมันเคลื่อนไปไม่ได้หรอกต้องมีลม ฉะนั้นลมไปผลักดันมันก็จะมีอาการตึงหรือหย่อนหรือไหวในกล้ามเนื้อเนี่ยลองไปสังเกตเวลาเดินมันจะมีความรู้สึกที่ตึงที่หย่อนที่ไหวหรือเวลาที่เหยียบลงไปเนี่ยฝ่าเท้ามีกายประสาทอยู่ไหมมีใช่ไหมพอเหยียบลงไปไปกระทบอะไรความแข็งเนี่ยบางทีแข็งบางทีอ่อนมันก็จะต้องเกิดรู้สึกขึ้นมาเกิดกายวิญญาณรู้สึกขึ้นมาก็ต้องระลึกรู้ตรงที่เกิดการผัสสะแข็งอ่อนหรือนั่งอยู่ขณะเนี้ยมีการผัสสะไหมกายเนี่ยอย่างขาก้นผัสสะกับอะไรแข็งไหมแข็งไปนานๆรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยจักเมื่อยจักปวดจักเจ็บใช่ไหมผัสสะไปนานๆมีร้อนไหมสังเกตตรงที่การผัสสะอยู่เนี่ยร้อนมากเป็นทุกข์ไหมเนี่ยเกิดทุกขเวทนาเข่าตึงไหมขณะเนี้ยพับงออยู่เนี่ยแสดงมีการผัสสะลมมันผูกบังคับอยู่เนี่ยถ้าลองเหยียดไปที่ลมมันก็เคลื่อนตัวไปได้ก็หย่อนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้งอพับอยู่เนี่ยตรึงตัวเข้าไว้เนี่ยมันก็ตึงอยู่นั่นแหละตึงนานๆไปไงปวดเจ็บพอเหยียดปุ๊บลมมันเคลื่อนไปได้มันก็หย่อนไวก็ทุกน้อยลงก็รู้สึกสบายนี่คือสภาวะจะต้องระลึกในขณะที่มีการขยับขยื่นเคลื่อนกายทั้งหมดจะมีความรู้สึกเหล่านี้ร้อนบ้างเย็นบ้างแข็งบ้างอ่อนตึงหย่อนไวสบายไม่สบายอันนี้สื่อที่6นะหทัยวัตถุรูปมันก็มีอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจเขาเรียกว่าธรรมารมณ์มันกระทบมีมโนวิญญาณเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นรูปหรือเป็นนามชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนี่ยรูปธรรมารมณ์เป็นรูปหรือเป็นนามมันก็เป็นรูปด้วยนามด้วยเนี่ยมโนวิญญาณก็เป็นนามอย่างเดียวมโนวิญญาณจิตที่เกิดทางใจจิตที่มันคิดนึกที่มันแปลรู้ความหมายรู้ชื่อเรียกชื่อได้รู้ความหมายรู้รูปร่างจิตที่รู้สึกชอบไม่ชอบสงสัยพอใจสารพัดอย่างจิตที่มีสติสมาธิจะเป็นมโนวิญญาณหมดจิตที่มีกิเลสก็เป็นมโนวิญญาณส่วนธรรมารมณ์นั้นมีอะไรบ้างธรรมารมณ์ก็แบ่งออกเป็นบัญญัติกับปรมัตถ์มันมีของปลอมด้วยนะอารมณ์ทางใจมีบัญญัติด้วยปรมัตถ์ด้วยบัญญัติคืออะไรบัญญัติคือสมมุติสมมุติคืออะไรสมมุติแต่งตั้งยินยอมตกลงปรมัตถ์คืออะไรจริงๆนะสภาพที่มีจริงแท้ๆจริงแท้ๆเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่มีจริงแท้ๆไม่มีการผิดแผกผันแปรไปอย่างอื่นมีลักษณะอย่างไรก็คงลักษณะอย่างนั้นดังนั้นบัญญัติก็มีย่อๆคือสัทธบัญญัติกับมัทธบัญญัติสัทธบัญญัติก็คือชื่อเรียกชื่อภาษาอัตถบัญญัติก็ได้แก่รูปทรงสันฐานกับความหมายปรมัตถ์มีอะไรบ้างจิตเจตสิกปรมัตถ์ที่เป็นธรรมารมณ์เนี่ยจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ได้เป็นอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจได้แล้วอะไรไปรู้อารมณ์เอาอะไรไปรู้อารมณ์จิตมาเป็นธรรมารมณ์ซะแล้วเนี่ยแล้วเอาอะไรไปรู้ธรรมารมณ์เนี่ยเจตสิกก็มาเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์มาทางใจซะแล้วเนี่ยธรรมารมณ์ก็คือเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ทางใจถูกรู้ทางใจเนี่ยมากระทบทางใจเนี่ยจิตเจตสิกมาเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ทางใจแล้วเอาอะไรไปรู้จิตเจตสิกเอาอะไรไปรู้ได้มันไม่มีอื่นที่จะรู้ได้สิ่งที่จะรู้อารมณ์ได้ก็มีแค่จิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันก็ไปรู้จิตได้จิตกับเจตสิกมันเกิดร่วมกันมันก็ไปรู้จิตได้จิตดวงหนึ่งไปรู้จิตอีกดวงหนึ่งอย่างเวลาเห็นเนี่ยเป็นจิตทางตามีสติเกิดขึ้นไปรู้การเห็น สติเป็นเจตสิกเกิดร่วมกับจิตไปรู้การเห็นเนี่ยมันไปรู้ได้มันเป็นได้ยินเป็นจิตดวงหนึ่งมีสติไปรู้สภาพได้ยินเรียกว่าจิตไปรู้จิตรู้กลิ่นก็เป็นจิตรู้รสก็เป็นจิตรู้สึกสัมผัสทางกายมีสติไปรู้ความรู้สึกทางกายเรียกว่าจิตไปรู้จิตทางกายรวมทั้งเวลาจิตทางใจนะเวลาเกิดความโกรธระลึกรู้ได้ไหมจิตที่มีความโกรธเนี่ยความโกรธก็เป็นเจตสิกก็เข้าไปรู้ได้เวลามีความโลภเกิดขึ้นมีความหลงเกิดขึ้นก็ระลึกรวมทั้งมีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ได้ไหมรู้ว่ามีกำลังมีสติอยู่เนี่ยสติมันก็ระลึกรู้สติได้เนี่ยมันเป็นธรรมารมณ์รู้ยากไหมไม่ยากก็สำเร็จง่ายๆภาษาทรูปล่ะรูปที่มีความใสที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายประสาทใจไม่มีนะมันจะรู้ได้นะต้องมาปรากฏทางใจสุขุมรูปรูปที่ละเอียดก็สัมผัสทางกายไม่ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สัมผัสทางใจละเอียดรูปน้ำรูปความเป็นหญิงเป็นชายรูปชีวิตรูปอาหารเป็นต้นตลอดทั้งนิพพานเห็นได้ไหมนิพพานเนี่ยฟังเสียงนิพพานก็ไม่ได้รู้ได้ด้วยทางใจต้องตายไปซะก่อนแล้วก่อนนั้นจะรู้นิพพานเนี่ยเป็นนี่แหละนะไปรู้นิพพานนิพพานเป็นธรรมารมณ์เป็นของจริงนะเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเป็นสภาพที่มีอยู่จริงๆมาปรากฏทางใจแต่ต้องเป็นใจที่ปฏิบัติวิปัสสนาผ่านขึ้นไปตามลำดับถึงขั้นบรรลุโลกุตระบรรลุมรรคผลจะไปรับนิพพานได้ฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันก็มีประเภทต่างๆยากเอาไว้แค่นี้ก่อนปฏิบัติไปแล้วจะให้ฟังใหม่จะง่ายขึ้นถ้าเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่เรื่องมากเรื่องเป็นเรื่องการระลึกรู้ในตัวเองอย่างที่เราฟังผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะระลึกรู้ปรมัตถ์ที่กายเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นปรมัตถ์ทางกายมีความรู้สึกอะไรบ้างลองสัมผัสดูปัจจุบันเนี่ยร่างกายมีความรู้สึกอะไรบ้างในปัจจุบันนี้ลองสังเกตดูสิรู้สึกเย็นไหมผิวกายรู้สึกร้อนตึงมีไหมแข็งหย่อนแข็งอ่อนร้อนเย็นสบายไม่สบายมีไหมก็เนี่ยมันเหม็นมันยากตรงไหนนะก็รู้จักแล้วครับไประลึกรู้บ่อยๆเลยทำความระลึกรู้ซิว่าขณะที่เย็นปรากฏก็รู้ไปตึงปรากฏก็รู้ไปแข็งปรากฏก็รู้ไปเราไม่ได้เป็นอัมพาตนะต้องรู้สึกเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนาก็รู้อย่างเนี้ยเข้าไปรู้ความรู้สึกหลับตาแล้วเห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาลองหลับตาลองนึกถึงร่างกายตัวเองสินึกให้เป็นรูปร่างสิต้องนึกเอาหน่อยอารมณ์สมมติเนี่ยต้องนึกเห็นไหมเห็นด้วยใจบัญญัติหรือปรมัตถ์รูปร่างให้รู้จักไว้เนี่ยคือบัญญัติแล้วถ้าเกิดมันไม่นึกแล้วมันหายไปเนี่ยทำไงรูปร่างหายไปต้องหาไหมรูปร่างหายไปก็หายไปให้เหลืออะไรอยู่เหลือความรู้สึกไว้เนี่ยอย่าให้ความรู้สึกมันหายไปด้วยมีความรู้สึกไว้ถ้าเกิดความรู้สึกทางกายมันไม่มีเพราะว่าสมาธิมันมากความรู้สึกทางกายมันก็น้อยลงมันก็จะมีความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจมีอะไรบ้างสบายใจมีได้ไหมเวลาเกิดสบายก็รู้ความสบายไม่สบายใจมีไหมก็รู้ขึ้นมาบางครั้งจิตใจก็คิดนึกมีไหมความคิดนึกก็ระลึกรู้ความคิดนึกเวลาคิดนึกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้น คิดไปถึงเรื่องการงานคิดไปถึงเรื่องพ่อแม่ลูกหลานคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงคนนั้นคนนี้รวมเรียกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นบัญญัติเรื่องราวนะเป็นชื่อบ้างเป็นความหมายเป็นรูปร่างมันเป็นบัญญัติแต่ตัวคิดตัวนึกนะเป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นวิปัสสนาเขาให้เราลึกรู้บัญญัติหรือปรมัตถ์รู้ปรมัตถธรรมนั้นเวลาคิดถึงเรื่องราวก็ต้องรู้ที่ความคิดรู้คิดต้องรู้ไหมว่าคิดถึงเรื่องอะไรถ้ารู้เรื่องด้วยมันก็ไปตามเรื่องช่วยกันมีเรื่องรู้แค่คิดรู้ความคิดเนี่ยเพื่อจะให้มันหยุดคิดใช่ไหมพยายามจะให้มันหยุดคิดใช่ไหมสักพยักหน้าเนี่ยถ้ามันไม่หยุดคิดจะเกิดอะไรขึ้นโมโหไหมหงุดหงิดไหมเนี่ยก็สมควรแล้วพอไปพยายามให้มันหยุดคิดตั้งใจไว้ผิดถ้าไปพยายามจะหยุดคิดเนี่ยตั้งใจไว้ผิดตั้งใจไม่ถูกเนี่ยการตั้งใจไว้ให้ถูกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะปฏิบัติเนี่ยถ้าตั้งใจผิดเนี่ยมันก็ปรวนไปหมดน่ะตั้งใจเสียให้ถูกระลึกรู้ความคิดเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนบ้างเหรอรู้สักแต่ว่ารู้อ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่ารู้ให้พยายามบังคับให้มันหยุดคิดให้รู้สักแต่ว่ารู้ก็คือไม่ว่าอะไรสักแต่ว่าเนี่ยไม่ว่าอะไรจะคิดก็คิดไม่ได้ว่าอะไรรู้เฉยๆนอกจากนี้ทางใจเนี่ยนอกจากมีความคิดแล้วมีอะไรได้อีกมีความรู้สึกนะทางใจมันจะมีอยู่3อย่างใหญ่ๆ1ความนึกคิด2ความรู้สึกหรืออาการ3ก็คือผู้รู้หรือสภาพรู้ระลึก3ประเภทเนี่ยบางคราวก็ระลึกรู้ความนึกคิดบางขณะก็รู้ความรู้สึกหรืออาการบางขณะก็รู้ผู้รู้หรือสภาพรู้ในอันที่สองที่ว่าอาการหรือความรู้สึกความรู้สึกในใจมันมีอะไรได้บ้างสบายใจบางคราวก็ไม่สบายใจบางขณะก็สงบบางขณะก็ไม่สงบบางขณะก็ชอบบางขณะก็ไม่ชอบบางขณะก็ฟุ้งบางขณะก็สงสัยมีไหมเนี่ยต้องระลึกรู้หมดเกิดขึ้นมาระลึกรู้เพื่อจะให้มันหยุดหรือเปล่าเวลาฟุ้งเนี่ยจะให้มันหยุดฟุ้งถ้าไปตั้งใจอย่างนั้นก็ตั้งใจผิดให้ระลึกรู้แบบไหนเฉยๆว่าไม่ว่าอะไรว่าถ้าเราไปบังคับจะให้มันหยุดเป็นการตั้งใจผิดพอมันไม่หยุดก็เกิดอะไรโมโหอีกทำหงุดหงิดฟุ้งซ่านอีกแต่ถ้าตั้งใจถูกไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนฟุ้งก็ไม่ว่าอะไรก็ได้เจริญสติดูความฟุ้งส่วนประเภทที่3ก็คือสภาพรู้หรือผู้รู้ก็คือจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กำลังทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเอาอะไรมารู้ล่ะเอาอะไรมารู้ผู้รู้ก็ต้องผู้รู้นั่นแหละรู้ผู้รู้สติก็ต้องระลึกรู้สติได้แต่มันเกิดคนละขณะรู้หยกหยกอ่ะมีสติมีผู้รู้กำลังรู้แล้วก็ผู้รู้ก็มารู้อีกทียกตัวอย่างเช่นสติตัวแรกกำลังไปรู้ความไหวเกิดขึ้นมากี่ครั้งก็ตามไปรู้ความไหวรู้ความมันก็เกิดขึ้นต่างๆเท่ากับว่ามีความไหวกับมีผู้รู้ไหวใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยมีความไหวพอมีสติไปรู้ความไหวเนี่ยก็เท่ากับว่ามีไหวกับผู้รู้ไหวถ้าไปรู้แต่ไหวอย่างเดียวก็เท่ากับรู้แต่ส่วนของรูปธรรมแต่ถ้ารู้ผู้รู้ไหวด้วยก็จะพบความต่างกันระหว่างไหวกับผู้รู้ไหวรู้ผู้รู้ไหวรู้เวลาไหนนะก็ต้องรู้เวลาที่กำลังรู้นั่นแหละเลยจากนั้นก็ไม่รู้เวลาที่กระชั้นชิดกันอยู่นะ เนี่ยนี่คือสภาวะที่จะต้องระลึกรู้สรุปแล้วสิ่งที่จะให้รู้มีอยู่กี่ที่6ที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางตามีอะไรมีสีมีการเห็นทางหูมีเสียงมีการได้ยินทางจมูกมีกลิ่นรู้กลิ่นทางลิ้นมีรสรู้รสทางกายมีโผฏฐัพพารมณ์กับความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงตลอดทั้งความรู้สึกสบายไม่สบายทางใจมีอะไรความนึกคิดความรู้สึกต่างๆสภาพผู้รู้ผู้ดูเนี่ยระลึกรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ตามความเป็นจริงของเขาเขามีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนถ้าระลึกไปก็ต้องเห็นความจริงของเขาส่วนที่เป็นสมมุติก็คืออะไรชื่อภาษารูปร่างความหมายเอามาใช้ตามสมควรใช้เบื้องต้นที่สุดก็คัดออกไป